Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Morrissey de Morrissey'miş. Vay vay vay diyerek günün gazetelerine geçiyoruz. Buyursunlar efendim. Fahir Bey hoş geldiniz. Ya bana bir hoş geldin denecek birisi varsa o kişi ben değilim herhalde. Bir yanlışlık oldu. Ay çok teşekkür ederim. Abi sizi bir yerden tanıyor gibiyiz. Gözlerimiz ısırıyor yani. Geçen her yerlerinizi yımış yımış ısırıyor. Geçen hafta görüşmüştük. Yine burada aynı yerde. Yine bu stüdyolarda. Allah Allah ya işte zaman su gibi akıp geçiyor. Demek bir haftalığı geçmiş arada. Ya öyle oldu. Allah Allah. Bu kadar uzun süre yayında kalmış, bu kadar gönüllere taht kurmuş bir insan olarak 2 günde silindiniz gittiniz. Şimdi tekrar sıfırdan başlıyorsunuz. Bu da bana ayrıca gurur verdi. Bir bence heyecan. Bu da size ayrıca bir kapak oldu. Çünkü ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani bunca zamandır yayındayız. 2 günde ben de ne yaptığımı unutmuşum ya. Şimdi yani çok heyecanlıyım şu anda. Yani şöyle bir durum o var. İlk günü heyecanını tekrar yaşıyorum. Herkese nasip olmaz bu. Hani nasip? 3 tenor var ya. Ha? Meşhur 3 tenor var. Onlar iki onların oldu. İkisini biliyorlar. Bir tanesini insanlar hiç hatırlayamıyor ya. İşte o hatırlanamayan tenor durumuna düştün sen. Hatırlanamayan Nanay Kent'e giden miydi yoksa? İlk hatırlanan Nanay Kent. İlk hatırlanan Nanay Kent. İkinci hatırlanan Pavarotti. Ötekiler Domingo. Duruyor mu? Duruyorlar tabii. Tabii üçüncü kimse hatırlamıyor. Üçüncü Oktay Demirci işte üçüncü tenor. Çok teşekkür ederim. Ama yalnız çok şişman kadın sahneye çıkmadan perde kapanmış sayılmaz. Onu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Vallahi işte bilmiyorum artık şişman kadın mı olur? Şişman erkek mi olur? Şişman erkek mi olur? Yani koskoca yıllarca dişiyle, tırnağıyla kazıya geldiği noktadan bir hafta içinde... Ben sana söyleyeyim örneği var. Ama o üçüncüsü gitmedi ki bak. Nanay Kent'e en tanınanı gitti. Yani en ya kimin... Olsun canım. Ne olacağı belli değil. En tanınan Nanay Kent'e de tanınıyordu. Sen ne olacaksın? Üçüncü tenör olarak Nanay Kent'e gittiğini kim lan bu falan diye böyle yolun ortasında böyle millet üstünden basmamak için dikkat. Bazıları artık bir noktada bas lan ne olacak diye geçecek. Fatih Terim'in durumuna düştü Oktay. Fatih Terim niye? Fatih Terim de yıllarca dişiyle tırnağıyla kazıya geldi ve bir Yunanistan maçıyla. Ama bir Yunanistan maçıyla olmadı canım. Başka şeyler de var. Oktay'ın da öyle değil. Tabii bir Yunanistan maçı. Tabii canım Oktay'ın. Oho, pazartesi Yunanistan maçı. Salı Bosna maçı. Efendime söyleyeyim çarşamba Moldova maçı. Perşembe efendim onların Bosna Hersek. Geçen hafta Cuma ona. Var. Menatür. Vedere de bu. Doğru. Bitti. Tespit %100 doğru. Fahir tebrik ediyorum. Rica ederim. Oktay sana şunun güvencesini veriyoruz. Bu son çırpınışında her zaman yanında olacağız. Destekçin olacağız. Teşekkür ederim. O yüzden haberler seçtim ben. Çırpın bakalım buyursun da. Haberler veriyoruz değil mi? Gazeteden hı-hı bulduğumuz. Bir değişiklik yok. Bizim hayatımız haberler. Standart. O zaman ilk haber veriyoruz. İnternetle ilgili. Yalnız internetle ilgili haber vermemeye karar evet, vermiştik. Evet o haberi de verdik eğer şeyi söylüyorsan. Geçen çarşamba artık internetle ilgili haber vermeyelim dedim. Tamam. Bir başka o zaman hızlıca geçelim. Tamam. Filler. Hayvanlara geliyoruz. Hayvanlar bitti onu ya. Onu salı günü toplantıda. Hadi ya. Geçen hafta salı. Evet, program soğumaya başladı ya. Danimarka'dan bir haber. Abi Danimarka biliyorsun. Krallıkla yönetilen ülkelerden vermiyoruz. Hadi ya. İngiltere'de mi yok? Yok. Maalesef. Yani kısmi hayır, İngiltere'de olmuyor hayır, yani. İngiltere'de kraliçe olduğu için ona bir özellik tanıyabiliyoruz. Kral. O da tamam. Ben samimi ilişkilerimizden kaynaklı biz kraldan şeydi. Çok kraliçeciyiz. Burası bir soğudu mu ne oldu böyle bir yayında böyle bir buz gibi sıttı. Tropikal balık hayvana mı giriyor? Hayvana giriyor tabii girer. Peki bayağı da esiyor tamam, ya. Tamam bir dakika şey mi milli takım abi, spor onu ilgili ya bu. Ertesi günde maçların yorumunu ertesi günde yapıyoruz hemen. Ege ya ben. Bir haber verirse nokta programa devam edeceğiz şimdi. Kediler dedi tabii hayvana girer. Hayvan oluyor. Oyuncak hayvan olsa, oyuncak gibi düşünsek yani, mesela fille ilgili bir haber. Çocuklara yapıyor olsa, olsaydık programı çok hayvan, hoş olurdu ama. O değil. Abi ben bayağı bir üşüdüm ya. Turgay tamam. Şeren ne? Abi Turgay Şeren yani. İle ilgili bir şey olsa. Ağzımızdan çıkarsa hemen oracıkta bizi. Eğer ya, üçümüzden birisi o ismin kim olduğunu bilmiyorsa yapılamıyor. Böyle bir kural da çıktı. İlhan Şaşon. İlhan Şaşon. Hmm. İlhan Şaşan. Bakıyorum gene kurallarımıza. Alakası onda olmuş mı kaldırdık? İlhan Şaşan ile ilgili haber vermiyor muyuz? Evet vermiyoruz. 50 yaş üstü Türk popçuları ile ilgili tamam, haber de vermiyoruz. Kiralık ev Oktay, sen ilanlarını... Abi adam bitirmiş ya. Tek tek. Yani bir hafta. Satılık evlere şey yapmak ister misin? Ankara. Sen biraz dinlemek ister misin? Biz Fire abinle yapalım programı. Bak ben sana biraz örnek vereyim. Yani sen hatırlama babında. Çünkü sana baya bir uzak kalmışsın. Arabalar, araba fiyatlarını vereyim. İçimizden bazı... Şimdi sen onları not et istersen. Notlarını al. Hı. Bir dinle sen. Bakalım senin aklına bir şeyler gelince sen de katılımda bulunursun. Tamam mı? Belki şimdi sen şu çalışman tamam için sana biraz müsaade vereyim. Biz de Fahir abimle bir şey konuşacağız. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Oktay Şatkan. Buyurun o zaman. O zaman Şatkan hemen verelim. Bunlar senin haberlerinde ama işte biraz soğuduğun için tahmin ediyorum. Biraz antrenmana ihtiyacım var tahmin ediyorum. Politik siyasi haberler köşesinde bakalım. Gözden kaçan neler var? Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi sevgili Esma Esad. Hatırlarsınız bir süre önce. Ülkemizdeydi. Esma Sultan. Ne deniyor Beşar Esad'ın eşine? Sultan deniyor herhalde. Sultan mı deniyor? Hı-hı. Niye Sultan dersin? Ne deniyor? Hanımefendi mi deniyor? Hanımefendi mi? Esma Hanım. Esma Hanım deniyor. Tabii, o kadar deniyor. O kadar deniyor. Niye? Veya bayan deniyordur. Esma Sultan Yalısı yüzünden senin kafan herhalde oraya mı gitmişler? Esma Sultan Yalısı'na mı? Gözlem açmışlar. Çirkin bir espri önce olurdu zaten. İyi olmuş. Yok. Ne yapmışlar? Çıbık'a gitmişler. Çıbık, Çıbık. Çıbık ilçesinde güzel gözlemeleri açmışlar. Yani bu Esma Sultan da el cihazlarıyla güzel gözleme yapmış. Giderken hanımefendinin eline de iki bidon turşu vermişler. Çubuk turşusu. Bu yok yaptığı, istemem falan demiş. Yesin yesin yaptığı diye. Gözlemelere karşılık olarak mı? Yani sen bu kadar yaptın satıştan bu kadar turşu verdin. Kermes düzenlemiş. Ama Oktay olur mu sende her şey karşılık mı? Yani misafir gelmiş. Onu ne bileyim abi iki bidon verilmez ki tadımlık diye ya. Abi bunların ailesi çevresi geniş olmuş. Sen Beşir Esad'ı bilmiyorsun ya. Ne? Kahvaltıda bile turşu yiyor adam. Hastası hastası çıbık turşusu diyor da başka. Ama insanın canı çekiyor. Yemin ediyorum bak çubuk turşusu. Bak şimdi o salata olacak. Kütür kütür ya. Bir de onu limondan yapıyorlar biliyorsunuz var ya. Kütür kütür. İsterseniz bak şurada bir tartışma yapalım. Turşun hası limondan olur yok sirkeden olur diye. Ben de sonra ikinizin arasında kalayım ühü ühü diye alayım. Çok güzel ya. Kendini ne duruma düşürdün şimdi. Niye? Bence seni Adile Naşit durumuna düşürdü. İşte beni Adile Naşit durumuna düşürdü. Seni Münir Özgül durumuna düşürdü. Kendisini de Şener Şen durumuna düşürdü. Şener Şen olur mu ya o küçük çocuk? Ben Şener Şen diye düşünmüştüm. Şener Şen diye mi düşündün? Tabii canım o ikisinin arasında öyle mi olup öyle mi olup. Ağlayan oydu değil mi? Tabii ki. İyi o zaman Oktay hadi bakalım ısındı sen yeterince antrenmanı yaptın. Neymiş gözleme yapmış ne olmuş turşu yanmış. İşte turşu gözleme en çubuk güzel yiyecek ya. Çubuk turşusu istemek için mi verdik bu haberi? Öyle bir şey oldu vallahi, ya sonunda. Ben şunu geçen söyleyeyim. Yıl bir çubuk turşusu almıştık. Geçen yıl değil de Bürgen'in hamile olduğu zamanlarda. Ben hemen aldım onu bir köşeye attım. Şimdi aşerir falan filan diye. Yiyemedik kaldı o çubuk turşusu. Aşer olmaz ki turşu. Attık da bir noktadan sonra. Ya o nasıl olmaz. Şöyle yapalım açtınız abi. Açtınız mı? Açtık tabii canım. Tamam. İki tane, üç tane heves ettik. Ya yedik. Toplu danaya girilir ya toplu turşuya girilir arkadaş. Önümüz hakikaten ben toplu turşuya girerim. Ben de girerim. Bir tane fıçı alalım. Tamam abi girelim. Bidon ne fıçısı ya? Ya işte bidon fıçı bidon neyse. Bidon dediğiniz ne? Damacana ile turşu mu? O kadar ama yiyemiyorum işte ya. O şeyde. Ama bir şey söyleyeceğim. Plastik, bak, o bidon plastik turşundan bir tane turşu yiyince bidon kadar yemek, su içmek lazım üstüne. Ya öyle tuzdan yapılmıyor ki. Öyle düşünme sen onu ya. Onu kibar kibar yiyeceksin. Ya bir yavaş de şey yavaş söyleyeceğim. Bidona arsız girelim. Vallahi bidona girelim. Ben girerim. Ben de girerim. Çünkü ben de girelim abi. Başım. O zaman toplu turşuya giriyorsak sucuğa da girelim ya. Toplu sucuk mu? Toplu sucuk. Toplu konuta da girelim mi? Hazır girmişken. Vallahi bak sucuk da çok mantıklı. Ben getirdim abi sucuk. Toplu sucuğa nasıl giriyoruz ya? Yaptırıyorsun herkes abi. İstediği kadar kangal alsın. Hayır yaptırıyorsun. Ama hiç sevmem öyle yaptırma. Nereye yapacaksın? Turşuyu ne yapacaksın? Nasıl ne yapacaksın ya? Turşu yiyeceğiz gibi. Pideciye götürüyorsun ya ben evde malzemesini kendim hazırladım şunu pişirin gibi. En sevmediğim şey. Hayır o kadar sucuğu ondan nasıl, sonra balkona nasıl asmamız gerekecek. Bela konu komşu el aleme şov yapar gibi. Benim karşım huzur evi zaten. Onlar oradan diyecekler. Sucuk ver bize diye. Ben her gün bir şey çıkacak oradan. Rahmetli sucuk yemeden gitti diye. Bu adam nasıl yiyecek ondan sonra o sucuk? O sucuklardan bir lokma yersem ölürüm ondan sonra ya. Doğru. Göz nasıl toplar biliyor musun? Her gün bir nazar boncuğu patlatıyor. Kafam kadar nazar boncuğu asıyorum. Ona rağmen düşün yani. O zaman nazar boncuğuna da girmemiz lazım otomatik maalesef. Tamam girelim toplu nazar boncuğu. Çok pahalı boncuğu olmaya başladı. Sucuğu nasıl yaptırıyorsun? Sucuğu, kasap sucuğu mu? Kasap sucuğu da güzel olur. Abi çok güzel oluyor. Yapım kasap sucuk köftesi de güzel olur. Vallahi bak bizim oranın bir de kasabı var. Çok hoş bir adam. Yapıyor. Hakikaten öyle bir özelliği var. O yüzden kasabı çok fazla çeşit bir şey yapmıyor zaten. Etle uğraşıyor genelde. Hmm. Çiğ et üzerine. Et üstüne ne gelirse yapıyor. Şey filmi vardı Kasabın Karısı diye. Çok hoş bir filmdi. Seyretmediniz mi onu? Kasap hakikaten dediğin doğru. Ne yapsa yakışıyor, ne giyse yakışıyor. Doğru valla. Bir de kasap havası çalsak ya. Onun havası bile var ya. Havası bile var. Ne kadar güzel bir sektör. Bak bakkal öyle değil ha. Bakkal o kadar şey ki. Ezik. Aslında, bir taraftan. Ezik pısır. Yalnız bir dakika böyle. Bakkal şarkısı. Bakkal çünkü falan filan onları hatırlayıp lütfen sektörleri. Bence şey zaten benim demek istediğim bir bakkal amca şarkısı zaten vurguluyor. Evet. Neydi hocam? Şekerin var mı? Unun var mı? Ne duruyorsun? Yağız var mı? Ama yağsız hiçbir şey. İşte bakkal onu unutmuş. Bakkal hiçbir şey yapmıyor. Alanı satıyor. Ben hiç bulaşmana. Ama kasap öyle mi? Eti şöyle içleyeyim, köfte yapayım. Hocam. Efendim sucuk yapayım falan. Hocam. Efendim. Yalnız bakkallarda ne yapıyor? Ekmek arası, kaşar ve salam. Her bakkal yapmıyor. Her bakkal yapmıyor. Ama eskiden bak bakkallarda açık yoğurt teknolojisi vardı. Sinide. Hatırlıyor musun? O da yoğurdu kendisi yapmadıktan sonra. Tepside ya böyle büyük şeyler ne kadar istiyorsan. Mandıradan gelirdi. Kabını götürürdün, darasını alırdı, üstüne içine koyardı tabii falan filan. İşte onlar bittikten sonra. Emek vardı o zaman. Bakkallar diyor ki süpermarketler yüzünden işlerimiz kötü. Ne alakası? Ne yaptın bugüne kadar? Ne yaptın bugüne? Yaratıcılığını nerede vurguladın? Beni gösterme. Ben bir şey demiyorum Fahir şu anda. Tamam bak kasabın derdi mi? Süpermarketler geldi şey diye. Dediği bir dakika ya ben şimdi bir şey mi anladım acaba diye heyecanlandım. Bu Hande Erer bakkal şarkısı dedi ya. O bakkal şarkısı bakkal amca un var yağ var o mu ya? Yoksa herhalde genel bakkalda satılan şarkı gibi bir şey un mi? Un yağ var, yağ var, her şey var. Bak bir de helva sat. Ama oldu, yok. Oldu ama yok evet. Helva satıyor musunuz diye toptancıya soruyor. Oradan toptancı getirirse helva. 5'e gelen helvayı 6.5'a satıyor. Ona da esnaf lütfen. Bakkalların bu esnaflık biraz yaratıcı olsun. Bu esnaflık değil, bu ticaret değil. Oktay'ın dediği şu. Anladığım kadarıyla. Mesela hocam ehliyeti nereden aldın? Bakkaldan mı? O espri değil mi hocam? Ne esprisi ya? Bu, çeşit çeşit mimikle verdiğin için o olayı biz bir rahatsız olduk, uylandık. Hayır, ben tam de gereken dikkati de gösteremedik abi. Bir de bir espri diye bir şey sormadım ben. Yapmadım da. Yapmak da istemedim her şeyden önce. Bakkaldan mı alınıyor yoksa şarkı anlamında dedin ya. Öyle dedi ya abi kadın. İşte kadın derken. Hande. Hande. Sevgili Hande. Buradan bir de Hande. Sevgili Hande'ye de sevgiler gönderiyorum. Facebook'uma ekliyorum en kısa sürede. Facebook'umda görüyorum onu. Oğlum Selim'in Facebook'unda Burak Kut var. Çiçek Dilligil var. Bir de kim var? Sevinç Erbulak var. Benim Facebook'umdaki abi, en ünlü insan Ege Kayacan. Saydığın isimler nedir ya? Burak Kut. Çiçek Dilligil'le öteki Sevinç Erbulak zaten kuzen mi, arkadaş mı, akraba mı? Öyle bir şey. Evli mi? Öyle bir Burak bir şey Kut da yani. Bende de var. Zombi diye bir şey değil mi o? Hayır canım. Yaşayan ölüler dediğin Burak Kut değil mi? Ben öyle onu görünce zombi resmini görünce Burak Kut diye ekledim ben de. Ben de bunu Demircan diye girdi diye şey yaptım ekledim. Meğersem değilmiş. Hayal kırıklığına uğrattın beni Oktay. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Özür dilerim. O zaman dünyada üçüncü olduğumuz bir sıralamayı açıklamak istiyorum. Facebook üyesi. Facebook üyesinde üçüncüyüz. 7 milyon internet kullanıcısı ve 70 milyon Facebook üyesi de var. Yayında seks diyebiliyor muyuz? Hayır. Rahatlıkla. Cinsiyet mi diyelim? Hayır seks. Lütfen ben diyebilir miyim? Sek sen her gün yayına geldin. Sen diyemezsin. Teşekkür ederim. Sen başka bir kelime kullanmak zorundasın. Dünyanın en kapsamlı arama motoru desem size. Seks derim ben de o zaman. Doğru. Hoş beş. O sitede. Hoş verim diye bir arama motoru kursak ya. Hoş verim. Ne diyeceğiz? Hoş verim. Ya hoş beş. Hoş beş. Ama hoş beş daha güzel. Artık hoş beşi kullanalım. Aş beş. Cinsel hoş beş diye kullanalım. Yok be, dünyanın en güzel araba motoru. En güzel mi? Çok fazla seks dedi, ondan aklımda güzel kelimesi kaldı herhalde. Şimdi en fazla arama yapılan kelimeleri açıklamış, sıraya koymuşlar. Açıklamışlar. Buna göre Türkiye, Mısır ve Hindistan ardından en fazla seks kelimesinin arandığı 3. ülke. Mısır. İlk başta Mısır. Mısır. İkinci Hindistan. Üçüncü Türkiye. Bir de sayı verselermiş daha ilerleyici olacak. Bu ülkeler seksi internette mi arıyorlarmış, bu mu? Aradığı mutluluğu işte internette ararsan böyle olursun. Başka. Başka. Ondan sonra mesela Amerika'da. Bu neden biliyor musun? Benim bir arkadaşım anlatmıştı. Şey geldiği zaman daha dünyada internet falan yok. O Sinclair bilgisayarlar gelmiş bu devre. Bilgisayarı alır almaz ilk şey yazmış. Dünyanın en hızlı arabası nedir diye. İnsanlar bizim ülkemizde bilgisayardan çok şey bekliyorlar. Ben oraya seks yazarsam herhalde karşıma çıkar falan diye düşünüyorlar. O yüzden böyle bir iyi niyetle. Başka ülkeler ne arıyor bilmiyorum tabi de. Nasıl başka ülke? Mısırlı ne arıyor? Mısırlı da aynı şekilde yakışıyor. Zaten niyeti belli. Bize. Hindistan koca ülke. Biz diyoruz ki kalkınan ülke, aman çok şahane yazılım. Gidiyorlar ya, yazılım devi. Ne yazdığı belli. Seks. Sabah akşam. Nasıl mi? Yazılım devi olunuyor öyle? O zaman en büyük dev biz. Tabii canım, Mısır. Mısır'ı ben anlayamadım yalnız ya. Mısır benim kafamı karıştırdı. Niye Hindistan'ı abi? Anladım da Mısır'da bir numaralar var hocam. IP numaraları aynı. Birinciymiş. Hindistan'da üstünde Mısır. Öyle söyleyeyim. Amerika'da mesela en çok aranan kelimeler. Marihuana. En çok aranan kelimeler. Hocam Marihuana olabilir mi? Amerika'da. Amerika'da. Marihuana. Marihuana mı? Marihuana mı? Çünkü bak mesela benim İtalyanca hocam Marihuana. Bir tane de ötekine örnek vereceğim diye susuyorum ben. Marihuana'ya örnek vereceğim diye. Mesela o onlar mıydı? İkincisi aşk, üçüncüsü de Irak. Aşk mı? Botoksu arıyormuş Amerikalılar en çok bir de. Ya bak, botoksu nerede arıyor, nerede bulabiliriz, nerede bulabiliriz? Tak, cevabı belli. İnternette bulabiliriz. En çok aranan ünlüler. Özellikle Facebook'ta. Facebook'ta. Kimmiş en çok aranan ünlüler? Erol. Lindsay Lohan. Dünya çapında düşün. Yani. Erol Büyükmuş'tu canım gibi hissettim evet. Fahir. Tamam. Dünya çapında. Lindsay Lohan. Hayır. Abi. Yok, Lindsay Lohan. Bak, kadın erkek mi? Kadın mı erkek mi? Birinci sırada erkek. Birinci sırada bir erkek. Hadi siz bana sorun, ben tarif edeyim. Sıkıcı. George Clooney, Abdullah Gül. Ne o? Grup mu? George Clooney, Abdullah Gül. Yani ikisi orta ekürü gibi düşün. Değil. Facebook gibi değil mi? Erkek, sıkıcı, evli. Çok sıkıcı. Çocuğu var. Acayip sıkıcı. Burada durumda tek bir isim geliyor aklımıza. Ben aslında karısınız bir özelliği söylesem şıp diyebilirsiniz. Tamam. Ha, karısı var ama demek Tom ki. Tom Cruise mu? Evet. Ay evet ya. Halen nesini arıyorlar Tom Cruise'un ya? Çemçuk ağızlı eşiyle birlikte Tom Cruise en çok alanlar listesinde varmış. Bunlar Scientologist değil mi? O yüzden herhalde onlar topluca arıyorlarmış. Herhalde. Dışarıda Scientologistler bekliyormuş meselelerle. We were in the same Oktay cult denizi. Together diye şey yapıyormuş. Confirmation. Bakkallarla o yüzden bakkallar beni bekliyor oğlum senin. Ben bakkalları yırtarım abi, ben alırım, ben de esnafım diye yırtarım. Sen Scientologistlere ne diyeceksin? Ben ne dedim, sen dedin iki saattir. Olur mu, çemçük ağzı Tom dedin. Bittin oğlum sen. Bekle oğlum, her an her yerden çıkabilirler. David Beckham. David Beckham. Victoria İkinci sırada... Beckham. Aranan kişi. Ve melek yavrular. Onların bayağı bir melek yavrusu var değil mi? Hı hı. İki, melekler ordusu. Evlatlık mıydı onlarınki? Yok. Yok onlar. Aslında anne dediğin bir, şeyler. Anne bir baba ayrı. Brad Pitt'le şeyin. Onları çocuklar. Biliyorum canım. Brad'le Angelina, onlar. Beynel işte. Milal bir aile yapmaya çalışıyorlar. En çok aranan şeyler bunlar internette. İnternette ne oluyor ne bitiyor? Onunla bültenini verdikten sonra fillerle ilgili bir haber vereyim ben kısaca. Filler dostunu düşmanını ne yapıyor? Biliyor. Bilmiyor. Hangisi olabilir sevgili dinleyiciler? Bilmemesi. Olur mu canım? Ama haber değeri olmaz tabii. Hayır, o zaman. Şarkısı bile var. Aman hoca kurtar. Fahir, bu şarkı neyi vurguluyor? Söyler misin? Burada fillerin hangi özelliğinden bahsediliyor? Filci dediğin ne? Aman filci diyorum. Fil nedir fil? Fil. dostuna karşı en candan yak. Ama nasıl böyle kucağına açar? Ama düşmanına karşı hortumunu na böyle tutar. Anladın mı? Hı hı. Ha. Şimdi bu şarkıda ne diyor? Aman hoca kurtar bizi filan. Niye? Çünkü sen fillere her türlü şey yap. Fil geliyor arkadan. Teşekkürler. Oktay. Ben şimdi takip edemedim. Eğer Fahir'in söylediklerinin arasında benim söyleyeceğim varsa özür dilerim şimdiden. Filler dost ve düşmanlarını kokuları ve kıyafetlerinin rengine göre ayırt edebiliyormuş. Aynı benim gibi. Bu kadar salak bir hayvan. Kıyafetin rengine ne demek abi, ya? Şu neyi, anı. Neyi akıllı? Şu anı bir Ben kayıtlara geçmesi istiyorum. Baştan yaşayabilir miyiz? Aynı benim gibi dedi. Eş zamanlı olarak bu kadar salak diye bir hayvandan bahsediyor. Oğlum ben özür dilerim. Ne diyorsunuz abi? Kıyafetine göre hangi düşmanla ayırıyorsun? Ben tabii ki. Düşman askeri desen herkes şimdi şey giyiyor. Böyle kamuflaj. Ben sana söyleyeyim. İngilizler kırmızı urbalılar diye geçti. Yıllarca Kaptan Swing ve arkadaşları. Ne için? Başka ne var? Belediye görevlileri mi? Turuncular geldi gene. Bunlar kimin kıyafeti? Hayır. Hangi düşman her gün aynı kıyafetle karşına gelecek? Ben sana cevap vereyim. Var haberde çünkü. Ver hocam. Ver de görsün. Şimdi Kenya'da. Kenya. Kenya'da fillerin kendilerine saldıran Masai savaşçılarının giydiği kıyafetlerle. Ulan Masai savaşçıları dedin. Donsuz donsuz dolaşan adamlar ne hakikaten giyiyor ki onlar? Giyiyorlar ya. Yine üstlerinde bir parça bir şöyle bir şey var. Parça derken bir parça, iki parçadan oluşan bir şöyle parça, şöyle iki parça. Yes. Çiftçilik yapan ve fillere dokunmayan Kamba kabilesinin giydiği kıyafetleri birbirinden ayırmış. Filler. Kamba kabilesi çünkü giyimine özen gösteriyor. Altta bir jean pantolon. Kamba kumba esmer bomba. Onların milli ayakkabılar. Kamba kumba esmer bomba. Öyle savaşa gidiyorlar. Masailer kırmızı giyiyormuş mesela. İşte hı-hı, kırmızı urbalılar. Özellikle bu kırmızı gençler arasında çok yaygınmış. Kırmızı don mesela. Çok güzel. Gençler sadece yılbaşında değil her gün. Çünkü kıyafet yok ki zaten. Renk bir tek ayırt edici. Çünkü kıyafet denince bir tek don var değil mi onlarda? Tabii ki tabii ki. Geleneksel kıyafetleri don. Ama mesela Masailer öyle değil. Aman şeyler, Oktay, kambalar şey öyle değil. Dışarıda Masailer bekliyor ellerinde meşalelerle. Valla bekliyor olabilirler. Böyle, ama iki, bir saniye hocam ben çıkacağım. Arkadaşlar bir saniye lütfen ses olun. Kim için bekliyorsunuz? Masailer şöyle ayrılın. Bizi içeri sabah alabilir misin? Biz donla geldik çünkü. Şey diye. O donla geldilerse affedersin tir tir titrerler. Çünkü dışarısı esiyor. Evet Oktay. Ayrıca son bir şey daha söyleyeyim. Hayvanların duyulara dayalı göstergelerle ayrım yapabileceğini gösteren ilk çalışma hocam olarak. Hocam bir saniye. Duyulara geçmiş dayalı göstergeler. Mesela bir duyma bir gösterge demek istiyorum. Bu saati bir... Bu bence en güzel örneği bu. Hayvanlar yani gösterge mi şey? Sarı dört gösterge bir puan mı düşürüyorlar? Ne yapıyorlar ya? Hayır göstergelere dayalı. Peki bir şey dayalı soracağım. Hayvanlarda gösterge çifte giderken alınabiliyor mu? Alınır. Sonra açmadan alınır. Fillerde alınıyor da ayılarda yok mesela. Masailerde yok. Biz kavga çıkıyor. Ama fillerde var öyle bir şey. Renk var mı? Renk? Sarı yeşilde 3 puan falan filan. Yok. O yok. Demek ki hayvanlar o kadar da gelişmemiş. Yok. Böyle bir araştırma Kenya'dan. Bu araştırmayı da iletmek istedim. Arkadaş, duyulara dayalı gösterge ne demek? Ben anlamadım. İşte zaten hayvanın mi? Bak. Bir duyunu göster. Bana bir duyunu göster. 5 duyunu say. Say 1. 1. 1. Ağzım. Çemçük ağzın. Hemen ağzını dur. Ben sana sayayım bak. 1. 2. 3. 4 neydi? 5. Öyle bir şey. Tamam, bir saniye lütfen. Gösterdim ben sana. Tamam, 5. Şimdi dışarıda kim beklediğini ben çok merak ediyorum. Göstergelerim. Evet. Ağzım, burnum, kulağım, gözüm. Ve Cemçuk ağzım. Orhan Buram. Orhan Buram. Ha. Şimdi oralarına buralarına güzelce bir göstergelere bir daya bakalım. Her tarafını göstergelerine bele. Bele. Vay ikinci cümlende bozdun ya. Ağız göstergem. Adam nevesli adam vardı karşımda. Ha, ağız göstergesi. Ağız göstergem. Ç tabelası. Çemçüğün. Çemçüğün Ç'si. Gözler. Gözler kalbin aynasıdır. Ç tabelası. Çem. Kem değil. Çipil. Çip. Ç mi? Çem çemçük hem çipil bu anlamına geliyor. Tabii göre olur mu? Ç çemçük. Adam orada Ç diye tabelayı görüyor. Ağız çemçük. Ağız mı? Nereden anlasın? Göz. Çipil. Burun. Çarpık. Ve. Ne var? Dil. Dil. Çirkef. Çirkef. Çirkef ve. Dokun. Ağızda dokunmak. Aynı şey oldu ya. Dokunmak. Şey kulaklar. Kulak var. Kulaklar. Çepçe. Çepçe mi? Çepçik de olabilir. Olabilir. Ve dokunsal organımız, ellerimiz. Dokunsal organımız. Çıpraşık. Evet. Çapraşık. Çapraşık. Doğru. Doğru olacaktı. Bravo. Bir harf joker de kabul edildi. O zaman hadi bakayım bir tane de ben vereyim. Ben bak ne veriyorum. Chicago. Nesi meşhur Chicago'nun? Loku mu? Bravo. Müzikali. Bir de nesi? Sanayisi. Sanayisi. Liman ne sanayisi? Kenti. Bacası sanayisi yani. Soba. Turizm. Amerika'nın soba merkezi. sandık yapımı mı? Fayans. Fayans. Çok güzel ve... Fayans. Porselen. Ha, dur. Çini. Çini. Yani üniversiteler değil mi? Bitti mi? Bildi mi? Bir tane benim daha vardı bilmediysen. Ne? Lüle. Lüle. Lüks lambası. Lüle ne güzel bir şey ya. Lüle. Lüle. Chicago Üniversitesi'nde bir profesör özel bir köşe yapsana sen program. Fahir Özel Fahir Öğünç'le güzellikler. Bu haftaki konumuz Lüle. Lüle. Lüle. Şimdi bir profesör emziren kadınların terini koklamış. Sapık gibi bir şey. Onun filmi vardı. Çatlak profesör. Abicim nasıl bir kimyasal madde varsa bunun afrodizyak etkisi olduğuna kanaat getirmiş. Kendisi koklamamıştır abi ya. Nasıl emziren kadın nesini kokluyor ya? Emziren kadının teri. Niye yaklaşıyorsun çocuk orada şey olsa memeyi reddetse? Teri diyor teri. Çocuk memeyi reddediyor. Emzirirken terleyen kadın var mı ya? Öyle bir olur şey mu? Var mı? Boğuşa boğuşa mı terliyorlar? Bir Ağustos ayında. Abi şimdi emziriyor kadın. Evet. Ondan sonra gidiyor mesela yürüyor. Terli terli. Bir yere gidiyor mesela alışverişe gidiyor. Ne oldu orada emziren kadın terledi. Emziren bir de kadının teri işte. Es zamanlı olmasına gerek yok ki sonra... Bluzunu çıkartıyor veya tişörtünü neyse profesöre atıyor. Profesöre veriyor. Profesör. Al kokla diyor. Al ya böyle profesör. Ondan sonra başlıyor. Yemin ediyorum diyor profesör şu anda. Bak yazı önümde aynen söylüyorum. Yemin ediyorum Allah belen böyle bir şey yok diyor. İstiridye, brokoli, fasa, fiso. Bunlar diyor hikaye diyor. Hayır, git bir burnunu temizle. Bu kadar derin nefes alacaksan ya. Ne var abi senin? Ne o? Çek bakayım bir. Çok güzel geliyor bak. Burada emziren biri mi var aramızda? O tarafta bir tek Ege var. Ben onu söyleyeyim sana. Vay be Ege. Aa, ben de emziren adamım aslında ya. Emziren adamsın. Biberonları ben veriyorum. Ve kanter içinde kalıyorsun değil mi? Hakikaten ben de diyorum her zaman kalıyorum. Neden böyle bir... Öyle bir doğru açı yakalıyorum. Sonra 5 dakika o açıyı bozmamak için buradan şapır şapır terliye terliye o biberonla boğuşuyorum. Bak. Benim kokum o yüzden sen böyle manyak oldun. Doğru. Tabii ki çünkü son dönemlerde böyle bir şey var. Son dönemlerde bir arzu tramvayı gibiyim ya. Bir coşku yaşıyorum ya. Ya tanımasam saldıracağım Ege'yi yani. Tanımasam saldıracağım. Ege öyle olacaktı. Ege away. Teşekkür ederiz. Keşke ay. Bozduğun tek şey Türkçe olsaydı. Hoşçakalın diyoruz. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.